Non si ricorda le cose. محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم کریم عرض یہ ہے کہ مسلمان گھروں میں پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان ہی اللہ کا شکر ہے. اس پر کوئی ضرور ضروری نہ ہمیں ماحول سے مل جاتا ہے, اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں. لیکن ضروری بات یہ ہے کہ دین کے لحاظ سے اپنی تکمیلی تربیت کرانا ضروری ہوتا ہے. ہم اور آپ دیکھیں کہ کوئی روٹی پکاتے ہوئے گھر میں عورتوں کو 20 سال سے دیکھ رہا ہے, کوئی 40 سال سے دیکھ رہا ہے, کوئی 60 سال سے دیکھ رہا ہے. نہیں, الگ صاحب سے میں نے پوچھا, اس کی عمر کوئی 62 سال ہے. میں نے کہا آپ روٹی پکاتے ہوئے کتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں؟ والد صاحب کو, پھر اہلیہ کو, اور پھر گاجی کو, شور کی دور 58 سال سے دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا آپ کو روٹی پکانا آئی سکھائی نہیں ہے؟ روٹی پکانا نہیں آتی, 58 سال سے دیکھ رہا ہوں. کیوں پکانا نہیں آتی؟ کہ آپ نے سیکھنے کے لیے اسے دیکھا نہیں, اور ان سے آپ نے اپنی تربیت نہیں لی ہے. اس کو پکانے کی اپنی تربیت نہیں لی ہے, لہذا آپ کو آیا نہیں. تو گویا آدمی نے سیکھنے کے لیے سے اس چیز کے بارے میں تربیت نہیں لی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو دیکھتا رہا لیکن اس کو آیا نہیں. ایسے ہی دینی لحاظ سے اپنی تکمیلی تربیت کرنی ہوتی ہے. ایک فائدہ عام ہے, ایک فائدہ تام ہے. تینوں باتیں بتا رہا ہوں, ایک فائدہ خاص ہے, ایک فائدہ عام ہے, ایک فائدہ تام ہے. فائدہ خاص کسے کہتے ہیں؟ کسی مخصوص چیز کے بارے میں آدمی کو کچھ حاصل ہو گیا. ابھی یہ لوگ مجھ سے پوچھا کرتے نا کہ جو پروگرام میں آدمی آتا ہے, کیا نام ہے, ہاں, اس کے بارے میں پوچھ رہے. میں سے کہا کرتا ہوں کہ اس سے فائدہ خاص ہو رہا, یعنی مذہبوں کے مقابلے کا جو موضوع ہے اس کا سوال جواب آدمی کو آ جاتا ہے. یہ فائدہ خاص ہے. کسی ایک پہلو کے بارے میں کوئی بات حاصل ہو گئی, کوئی معلومات حاصل ہو گئی, کوئی بات حاصل ہو گئی, یہ فائدہ خاص ہے. میں خاص بات آپ نہیں سیکھتے. اس کو برخوردار لحاظ سے میں نے اس کا میدانی مطالعہ کرایا، اس سے میں نے فیلڈ سروے کروایا اسے، اس سے کہا جتنے لوگ اس کو سننے والے ہیں عمل کرنے والوں میں سے کوئی بھی نہیں، تو اس پروگراموں کو سننے والا نمازی بھی ہو اس طرح بات نہیں، بس پروگرام کو سن کر لطف اٹھاتے ہیں، واقعی عمل تو عملی شخصیت سے پیدا ہوتا ہے، بات سے بات پیدا ہوتی ہے، عمل سے عمل پیدا ہوتا ہے، یہ فائدہ خاص ہے. فائدہ عام یہ ہے کہ موٹا موٹا ضروری دین جو ہے وہ آدمی کو حاصل ہو جائے، اکثر کو حاصل ہو جائے، تبلیغ کی تاریخ سے فائدہ عام ہو رہا ہے، عام لوگوں کو نماز روزے کی دین کی طرف آنے کی توفیق ہو رہی ہے، یہ فائدہ عام ہے. فائدہ اتام کیا ہے؟ فائدہ اتام دو باتیں ہیں، ایک شریعت کے ہے، ایک فائدہ اتام ظاہری ہے، ایک فائدہ اتام باطنی ہے، اور اگر دونوں کو بلائیں تو وہ پھر مکمل فائدہ ہوتا ہے. فائدہ اتام ظاہری یہ ہے کہ آدمی اسلامی علوم کو پورے کو پورے کو پڑھے، جیسا کہ دارالعلوم میں داخل ہو کر پڑھا جاتا ہے. اس لیے کوئی آدمی کہتے ہیں میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں کہا کرتا ہوں آپ بہت غلطی کرنا چاہتے ہیں، بڑے نام یا اللہ میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہتا ہوں، یہ کہتے ہیں آپ غلطی کرنا چاہتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں بخاری شریف پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ گمراہ ہونا چاہتے ہیں. اس کو توبہ توبہ، بخاری شریف پڑھنے کو گمراہ ہونا چاہتا ہے. قرآن مجید کا ترجمہ تو وہ پڑھا جس کو پہلے مطلب اس کو پہلے منطق فلسفہ اصول اور صرف نہ ہوائی علوم اس کو آتے ہوں، پھر وہ پڑھا تو فائدہ اٹھا سکتا ہے، ورنہ آدمی اس میں الجھ جاتا ہے. اور بخاری شریف تو ٹیکسٹ بک ہے، ٹیکنیکل کتاب ہے، اس کے حدیثوں کو پڑھ کر آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ حدیث ہے کہ ہم سے کر رہے ہیں، ہمیں سے کیوں کر رہے ہیں، حدیث ہے کہ جیسے کہ اہل حدیث آدمی کو پریشان کرتے ہیں نا، اسی پر کرتے کہتے دیکھو بخاری میں یہ لکھا ہوا تم ایسے کرتے ہو. پہلے کہتے اے تو آپ مانتے ہیں نا کہ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے؟ بالکل مانتے ہیں. کہتے ہیں بخاری شریف میں تو یہ لکھا ہوا ہے اور آپ اس کے خلاف کرتے ہیں. ہاں جی اب سیدھا سال آدمی ہوتا ہے، اس کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی اس مسئلے کے بارے میں دو حدیثیں بخاری شریف کی آئی ہوئی ہیں، چار حدیثیں مسلم شریف کی آئی ہوئی ہیں، اور آٹھ حدیثیں ترمذی کی ہیں، تین حدیثیں ابو داؤد کی ہیں، دو نسائی کی ہیں، ایک سنن نے ابن ماجہ کی ہے، چار اس پر آیتیں آئی ہوئی ہیں. ان ساری تیس چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر فیصلہ کیا جاتا ہے، فیصلہ وہ آدمی کرتا ہے جس کو بہت سمجھداری ہو، جس طرح کے محمد نفر رحمتہ اللہ علیہ، اس سے مسئلہ بنتا ہے، پھر آدمی چلتا ہے، اس میں کسی کو تفصیلات پتہ نہیں ہوتی ہیں. بہت کیا کر رہے تھے ان چیزوں کو آدمی باقاعدہ دارالعلوم میں داخل ہو کر پورا پڑھے، پورا احاطے سے پڑھے، جیسے آٹھ سال کا کورس ہے نا، اس کو پورے کو پڑھے. بلکہ کچھ حضرات مفتی حضرات نے ایک فتویٰ دیا تو اس فتوے پر بطور میڈیکل آدمی ہوتے میں نے اعتراض کیا، تو بڑا اس پر ہنگامہ ہوا. خیر پھر مفتی غلام رحمان صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب فتویٰ دینے کے لیے مجھے تو یہ بات بھی ضروری لگ رہی ہے کہ آپ کا ضروری ضروری میڈیکل علم بھی ہمیں ہونا چاہیے، تو اس کے لیے آپ کوئی کتاب بتائیں تاکہ میں اپنے علماء کو وہ پڑھنے کا کہا کروں کہ اس کو پڑھ لیا کریں، کہ ان کو ضروری ضروری بدن کا علم ہو، تاکہ مسئلہ فتویٰ دیتے ہی ان کو اس میں کام ضرور پڑتی ہے. اس کو میں نے کہا جی ہم جس وقت دسویں میں پڑھتے تھے تو ہماری ایک کتاب ہوتی تھی، اس کو کہتے تھے فزیالوجی، اس کو کہتے تھے، اردو میں لکھی ہوئی تھی. تو انسان کے ساخت اور عمل اور اس کے اناٹمی اور فزیالوجی، اس کے سٹرکچر اور فنکشن دونوں کو ضروری ضروری معلومات میں تھی. تو وہ کتاب کہیں سے اگر آپ کو مل جائے اس کو پڑھ لیں تو یہ پھر بڑی مفید ہوگی. اور آپ کی اس بات سے مجھے یہ بات ملی، ایک جذبہ ملا، ایسی یہ کتاب مجھے لکھنی چاہیے جو علماء کے کام آئے اور اس میں سے فتویٰ دینے کے لیے اس پہ رہنمائی حاصل کریں. تو انہوں نے کہا جی میں نے تین باتوں کے خود سیکھنے کا اور اپنے شاگردوں کو سکھانے کے، ایک ضروری یہ بدن کا علم، اور ایک ضروری معاشی علم، اور ایک ضروری جو ہے لا کا علم، کہ اللہ کے بارے میں تم نے کوئی خیال رکھ لیا ہے, وہ آ کر ہفتے میں یا کچھ ایک گھنٹہ یا دو گھنٹہ لیکچر دے کر اللہ کی ضروری باتیں میں بتا رہا ہوں. معیشت کے بارے میں انہوں نے کسی خدمات حاصل کی, ان کو بتایا کہ طب کے بارے میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں. تو گویا یعنی وہ مدارس میں داخل ہو کر باقاعدہ اس کو پڑھے. ہاں اس کی گنجائش ہے کہ کوئی پختہ عالم درس قرآن دے رہے ہوں اس میں بیٹھے, کوئی پختہ عالم درس حدیث دے رہے ہوں اس میں بیٹھے, یہ محفوظ ہوتا ہے. خود سے پڑھے یہ پریشان رہتا ہے. ایک اہل عزیز غیر مقلد نماز پڑھ رہا تھا, نماز میں اللہ کرے الحمد للہ رب العالمین. تو وہ کسی عالم نے کہا کہ بھائی تم نماز ملتے کیوں ہو؟ اس نے کہا آپ نے حدیث نہیں پڑھی ہے. حدیث اس نے اردو میں پڑھی تھی. تم نے کہا کیسے نہیں پڑھی؟ اس نے ایک حدیث نکالی, اس نے کہا اس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ نماز ہل کے پڑھنی چاہیے. خیر مل صاحب دیکھا اس کو حدیث ہوئی تھی جس میں کہا نماز کہ جب تم میں سے کوئی امام ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھے, باری نہ پڑھے. ہاں جی انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہلکی ہے, ہل کے نہیں, آپ اس کو ہلکے سمجھ گئے یعنی کہ ہل کے پڑھتے ہیں. یہ تو ہلکی تھا. وہ ایسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدینہ منورہ کے زمیندار کا شہر تھا نا, تھکے تھکائے آتے تھے رات, رات کو آئے تھے امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہوئے, شاید نماز پہلے رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی, تو وہ دوست پڑھ گئے. دوسری لوگ دوسری سورت پڑھی, بےچاروں کے پیچھے شبق. وہ آئے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی, یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تھکے تھکائے آئے اور فلاں نماز پڑھا تھا شاہ کی, اس نے پہلے سورہ بقرہ پڑھی ہے, تو اس کو پھر بلا کر آگے فرمایا کہ دیکھو یہ کوئی امام آج میں نماز پڑھائے, جب بھی تم میں سے کوئی امام ہو تو ہلکی نماز پڑھایا کرے. شاہ کی نماز تم بہت دعا پڑھ لیا کرو, ہاں جی وہ تین پڑھ لیا کرو, اس طرح کی صورتیں بتا دی جو وہ کہتے ہیں اوساط مفصل صورتیں جان, یہ پڑھ لیا کرو, تو ہلکی کو ہلکے سمجھا گی. تو آپ جیسے جبادی پڑھتا ہے تو اس طرح کی اثرات آتے ہیں. اور ایک لطیفہ لکھا ہوئے نا کہ ایک شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آیا کیس آیا, ایک آدمی تھا وہ اپنی والدہ کچھ بھی نہیں دیتا, سب کچھ دے دیتا تھا. تو اسے کہا کہ ایسے کیسے کرتا ہے؟ اس نے کوئی آیت پڑھی جس کا معنی اس نے پنجابی میں کیا, کہ اس آیت میں لکھا ہوا, آیت میں بھول گیا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ سب بیوی کا ہے, تو ماں کا تو اس میں نہیں کہا گیا قرآن میں. تو انہوں نے سوچا یہ اتنا ان پڑھ اتنا جاہل ہے کہ اس کو اگر آیتیں حدیثیں پڑھ کر سنائی جائیں, دلائل دیے جائیں, تو نہیں سمجھنا. اسے کہا تم نے سورہ پر تبت جزا پڑھی ہے؟ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا اس نے کہا کہ کس طرح تبت جزا ماں آن مال ہوں وہ ماں کا سب, وہ ماں کا سب, ماں کا سب جس کو اس نے کمایا نا, تو کہا اس نے نہیں آیا ماں کا سب, وہ تو سب ماں کا ہے, اس نے نہیں پڑھی. وہ تو کہا شریف ہی ہے, ہم نے کہا یہ نہیں ہے تبت جزا بھی لہو. تو انہوں نے کہا اچھا بس ٹھیک ہو گیا, سمجھ گئی, وہ تو ماں کا سب ہے, وہ تو چلو پھر آدھا آدھا ہو جائے, کچھ رکو دے کچھ رکو دونوں کو دینا چاہیے. تو آدمی پڑھے گا اس کو عربی میں, ترجمہ کرے گا اس کے پنجابی میں. جیسے کسی پٹھان میں وہ ایسی بلی کی ٹٹی کو پاک سمجھ گئے, تو یہ اس کے علاقے میں سوابی کے علاقے میں روپڑ پھڑ کے علاقے میں فے کو پے بولتے ہیں اور پے کو فے بولتے ہیں. ہمارا ایک لفظ ہوتا تھا وہ پیپٹ کو شفٹ کہتا تھا, پیر محمد کو فیر محمد کہتا بڑا. تو اس علاقے کی سیاسی پر اس نے کہا کہ داہو قرآن کرا کر نہیں پیچھے ہو پاک نہ پاک رہے سنگا پیچھ اور پاک ہوں پیچھ اور پاک ہوں میں وہ آیا ہے کس صورت میں آیا ہے سورہ یاسین میں فیش اولن پاک ہوں کی جنت میں اہل جنت جو ہیں تو وہ میووں کے ساتھ کھاتے ہوئے چیزوں کے ساتھ مشغول اب ایسے شغل مشغولے میں ہو گیا. ہاں جی اس نے کہا فیش اور پاک ہوں نہیں ہے کہ پیچھے اور پاک ہوں. تو پڑھے گا آج بھی عربی جی کو ترجمہ کرے گا پشتو بھائی حدیث سے کچھ کرے. تیسری علماء اکرام نے عوام کے پڑھنے کے لیے کتابیں لکھی ہیں. معرف الحدیث ایک کتاب لکھی ہے مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, بہت پڑھ پایا عالم لکھنؤ کے منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بڑے اللہ والے اور بہت پائے کا بہت قابل دنیا کے, دنیا میں چند ایک علماء جو ساری دنیا پر رہنمائی کرنے پہلے تقسیم میں کیفیت ہے. معرف الحدیث لکھی ہے عام آدمی کو پڑھنے کے لیے, حدیث کے علوم سے فائدہ بھی اٹھائیں اور اس میں جو ٹیکنیکل مشکلات ہیں اس سے پریشان بھی نہ ہوں. تو یہ ہو گیا ظاہری تکمیلی تربیت ہو گئی نا, فائدہ تام ظاہر ہو گیا علمی اگر, اور فائدہ تام بات یہ ہے کہ آدمی کسی کی نگرانی میں رہے سر اپنی باطنی تربیت کریں تاکہ باطن سے کبر حسد لالچ کینہ ریا یہ نکلے اور باطن میں اخلاص تواضع یہ چیزیں پیدا ہوں. اور اتنا عرصہ دراز تک اس سے آدمی چلے آدمی تاکہ اس کو تربیت کرنے والے مشائخ کہتے ہیں کہ باپ کی تکمیل ہو گئی ہے, یعنی نفس کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں اور وہ برائیاں آدمی کو استعمال کرنا چاہتی ہیں وہ برائیوں پر آپ کو آگاہی ہو گئی اور اب آپ کی مرضی ہے آپ کو آگاہی ہو جائے کرے گی, اب اس کے تحت استعمال ہونے سے آپ روک بھی سکیں گے اپنے آپ کو سمجھ بھی سکیں گے, پھر آپ کی مرضی ہے روکے نہ روکے پتہ چل جائے گا کہ آپ میرے اندر جو خیال آ رہا ہے ارادہ آ رہا ہے یہ کبر کا رذیلہ اب اکثر اٹھا رہا ہے اور وہ کام کرنے کو کہہ رہا ہے, آپ مجھے اس کے خلاف کرنا چاہیے. دیکھیں جس آدمی سے حسد ہوتا ہے نا, جس آدمی سے آدمی کا حسد ہوتا ہے تو آدمی اس کی غیبت کرنا چاہتا ہے, اس کی ترقی پر دل خفا ہوتا ہے, اس کے لیے دعا نہیں کرنا چاہتا. آپ اس کا مان جائیں جس آدمی کا حسد ہے نفس چاہتا ہے کہ اس کے لیے دعا نہ کرے, اس کے لیے بد دعا کر اس کے لیے دعا کرے, اس کی چیز کو دیکھتا ہے ترقی کو دیکھتا ہے اس سے خفا ہوتا ہے آدمی اس کو کہے کہ یار اس کو اور زیادہ کر اور زیادہ کر, اس کی عبادت کرنے کو اگر چاہتا اس کی تعریفیں کرے, ایسے نفس کی ہوتی ہے پٹائی, نفس اڑتا ہے وہ کہتا ہے میں ایک کرنا کرنا چاہتا ہوں دوسرا کرتا ہے, میں کہتا ہوں اس آدمی کو برائی بیان کر رہا ہے ایسی تعریفیں کر رہا ہے, میں کہتا ہوں اس کے لیے بدعا کر اس کے دعائیں کر رہا ہے, میں کہتا ہوں اس کو نقصان ہو یہ اس کے فائدے کے لیے سوچ رہا ہے, تو ایک اس کو مجاہدہ نفس کہتے ہیں کہ نفس کے خلاف کر کر کے اور اس کو صحیح کرنا, اس کی درستگی کرنا, اس کو جگہ پر لانا. جب نفس دیکھتا ہے کہ اب جو میں چاہتا ہوں اسے کو الٹا ہی کرتا ہے اس کے خلاف کرتا ہے تو یہ شکست کھاتا ہے. جب اس کی چاہت کے مطابق عمل ہو رہا ہوتا ہے ابھرتا جاتا ہے موٹا ہوتا جاتا ہے چھا جاتا ہے آدمی پر سوار ہو جاتا ہے, اس کے خلاف ہوتا رہے اڑتا ہے مرتا ہے دبتا ہے اور ہتھیار ڈالتا ہے ہار مانتا ہے اور تابے دار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ایسے ہر رضیلہ کا معالجہ ہے علاج ہے, ہر رضیلہ کا علاج ہے. ایک عرصہ دراز تک اس علاج سے کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں یہاں تک کہ پھر جب ایک عزیز بزرگ کی خانقاہ میں ایک آدمی آ گیا تو بتایا وہ کہ بیت ہو گیا, وہ لوگ تہجد میں اٹھے ان کے جوتے غائب ہوں گے, ڈھونڈے ہیں تو کسی کو وہاں وہ رکھے ہوئے تھے, کسی کو اس کونے میں پڑے ہوئے ہیں, کسی کو وہاں پڑے ہوئے ہیں, کسی کو باہر پڑے ہوئے ہیں. بڑے پریشان ہوئے لوگوں نے حضرت صاحب شکایت کی کہ حضرت صاحب جوتے ہمارے جو رات کو ادھر ادھر بکھیرے ہوئے ہوتے ہیں, کسی نے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں, اندر سے بڑی تکلیف. تو جو چورا کا تو بتایا ہوا تھا نا اسے بلایا, دیکھا کیا بات ہے, اس نے حضرت صاحب توبہ تو میں نے کر لی, لیکن اس وقت تو آدھی رات کا وقت ہوتا ہے نا تو نفس میرا بڑا تنگ کرتا ہے, وہ کہتا ہے اب وقت آ گیا چوری کے لیے جانا چاہیے. تو کہتا ہے میں اٹھتا ہوں تو اب وہ نفس تنگ کرتا ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ چوری کو تو نہیں جاتا ہوں, جوتے اٹھا کر ادھر ادھر رکھ کر چھپا دیتا ہوں, جوتے چھپا دیتا ہوں. میں نے کہا یہ ہیرا پھیری کر لیا کرو جب تک تمہارا نفس ہے اس کی وہ ٹھیک نہیں ہوا اس کا مزاج تو یہ ہیرا پھیری کر لیا کرو. تو محاورہ اردو کا نا کہ چور چوری سے گیا ہیرا پھیری سے نہیں گیا, وہی محاورہ ہے ہیرا پھیری کر لیا. پھر ایک لطیفہ خدایا لمبا سفر کر کے میرا تھکاوٹ ہے نا. مردان ہے پتیاں, وہ کوئی مردان کا ساتھی آج نہیں ہے. مردان محبت اب زندہ ایک وفات پا گیا, تبریزی مرکز میں ہوتا تھا, اب منان لینا. وہ مردان کے بستہ لف کے نمبر 10 میں سے تھا. پولیس کے دو بستے ہوتے ہیں نا, بستہ لف بستہ بے. سارے بستہ لف میں لکھتے ہیں 10 نمبر بدماشوں کے نام, ان کے نام لکھتے ہیں نا. تو نمبر بسالف میں زبردست تھا. اللہ نے توفیق دی تو بتایا, وہ تبلیغ میں لگ گیا. تو ایک اجتماع ہو رہا تھا تو اس کے ذمہ سامان ڈھونا, اس کے ذمہ لگایا ہوا تھا ریڑے پر. تو ریڑے پر سامان لے جا رہا تھا تو راستے میں اس کو پولیس نے کہا گزرے گا شیرا کیا کروانے لا رہے تمہیں گوجے پوری بار پاس. وہ اس کو کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ اس سے اپنے گاڑی پہ سے آ جائے گا, اس نے کہا کہ اب ادھر بنانے اس کو پتا تھا کہ فلا رہا ہے. دوسرا عجیب لطیفہ ہے, ایک دفعہ وہ مرکز میں مرکز کے حفاظت اور چوکی دارے پڑتا تھا. اس کو آدمی نے کہا میں منا لا جو سائیکل بک سائیکل ہے گم ہوا ہے. اس نے ٹار چیز سے کہا ایک آدمی میرے ساتھ آئے. یہ گئے گلیوں سے گزرتے گزرتے ایک مالے میں دور مردان کے مالے میں چلے گئے, جا کر سے گھر پر دستک دی. اندر عورت نے آواز دیتے کہا کہ فلانا جو ہے سائیکل لے کر آیا ہوا ہے اور وہ سائیکل ہمیں دے دو. اس نے کہا نہ وہ سائیکل لے کر نہیں آیا, اس نے کہا لائے کر آیا, یہ نشان لگا ہوا ہے ابھی اندر اس نے کیا ہے, سائیکل نکال کر مجھے دو. خیر وہ گھر والوں نے سائیکل نکال کر دیا, آ گیا لے کر. اس نے کہا یہ آپ زاکشک سے ہو کہ چلو آنے تو میں کشف ہوا کیا ہوا کہ تم نے بس سیدھے ٹار کی جا کر آدمی گھر پر کیا سائیکل. اس نے کہا ہمارا فلانا لوگوں نے روٹی ہے یار شب جمعہ آیا ہوا تھا پرانے گھر شب جمعے پڑا تھا بہت. اس نے شب جمعہ آیا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ شب جمعہ کیسے آیا ہے, جب تم نے کہا سائیکل گم ہو گیا تو بس مجھے پتا کر کے اس نے چڑھایا, یہ تم جوڑا ہو نہیں سکتا. تو اس وجہ سے مجھے معلوم تھا خیر روزی کر رہا تھا کہ ہمارے نفسوں میں ہمارے ماحولوں سے کباہتیں جمی ہوئی ہیں, گھر کیے ہوئے ہیں, بیٹھی ہوئی ہیں, پکی ہوئی ہیں. تو تربیت تکمیلی تربیت اس کو کہتے ہیں, تربیت اتحان اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کے باطن سے برائیاں نکلیں اور باطن میں جو ہے اچھی صفات جگہ پکڑیں پکی ہوں, اور یہ چیز وقت مانگتی ہے. مسلسل صحبت مانگتی ہے, مسلسل وقت مانگتی ہے, مسلسل جذبات مانگتی ہے, مسلسل اعمال میں لگنے کا تقاضا کرتی ہے. جب آدمی اس کی پابندی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نصیب فرما دیتا ہے. اور ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ بات کی تربیت تکمیلی تربیت نصیب فرما دے تو یہ آدمی اپنے لیے رحمت اوروں کے لیے رحمت. یہ سنجان صاحب یہ نارے ہم گئے نا, تو مسجد درویش کے پاس چوک میں ہم پہنچے تو مجھے رونا آیا, رونا آیا. میں نے کہا یا اللہ دوست ہمارے تھے گھر سے نہیں آ رہا, کوئی رونا نہیں آیا تھا, یہاں پر رونا آیا چوک میں آ کر رونا کیسے آیا. تو فوراً یہ آگاہی ہوئی کہ جن علاقوں میں اللہ اللہ کیا جاتا ہے اور اللہ والے ہوتے ہیں وہاں پر, تو ان پر وہ جگہ روتی ہیں. مجھے خیال آیا کہ واقعی یہ جگہ جس جگہ بیٹھ کر درست کیا کرتے تھے اس جگہ پر جو گریے اور رونے کے ساتھ ہیں وہ محسوس ہے. تو ایسے بندے اللہ کی رحمت ہوتے ہیں. تربیت یافتہ لوگ کہ ہدایت حدیث شریف کا مفہوم ہے, اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں. ان کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ بڑے بڑے ستوں کو دور فرما دیتا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے نا, پھر کسی اللہ والے نے کہا تھا خلیفہ راشد ہے, اس کی شہادت کا انتقام اس وقت تک نہیں ختم ہوگا جب تک 40,000 کے کتنے آدمی نے قتل کیے ہیں. تو جنگ صفین جنگ جمل میں 40,000 آدمی قتل ہوئے ہیں کہ خلیفہ راشد ہے اس کا انتقام لے گا. بڑے بزرگ بزرگ گزرے نجیب الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ, نجیب الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ بزرگ رہے ہیں, جس طرح ان بڑے لوگوں میں سے جس طرح سے یہ چار بڑے نام ہیں نا, چار بڑے مطلب میری رحمۃ اللہ علیہ, شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ شہاب الدین فروزی رحمۃ اللہ علیہ, اس طرح کے مشہور ہوئے ہیں مغربی علاقے میں. ان کی طرح ان کے پائے کے دو بزرگ اور مشہور ہیں, نجیب الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابو الحسن شاہ الدین رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہیں, جن کی بہار دعا. نجیب الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے اور وہ بادشاہ کا نام میں بھول گیا, اس بادشاہ کے علاقے میں تھے اور بادشاہ کے بادشاہ مرید بھی تھا ان سے, اور بادشاہ کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ شاہی محل میں جاتے تھے اور اندر بادشاہ کے کمرے تک جاتے تھے, ان پر پابندی نہیں تھی. ایک دن وہ آئے تو گئے سیدھے بادشاہ کے اپنے جس کا اپنی خوابگاہ اپنا اس کا کمرہ تھا, اس میں گئے, اس کو بڑی مست مسحری خالی پڑی ہوئی تھی, اس پر سو گئے لیٹ کے سو گئے. بادشاہ کی اہلیہ آئی تو بڑی مسحری تھی, تھکاوٹ میں سے ادھر نہیں دیکھا وہ بھی سو گئی. اتنے بادشاہ سلامت آیا سے دیکھا کہ حضرت صاحب اس کے اہلیہ دونوں مسحری پر سوئے, وہ ایسے ہی دھوکہ کری ہوں. خیر اور جو جاگی تو اس نے دیکھا, اس نے جلدی بات پر چلی گئی, اس نے کہا ہوئے تو میں ان کے آرام میں خلل ڈالا اور یہاں پر آ گئی. خیر وہ جس وقت جاگے تو جس وقت لیٹے تھے اس وقت کہہ رہے تھے, جب جاگے تب بھی کہہ رہے تھے تو آرام سے اس کر باہر نکلے اور چلے. لیکن بادشاہ نے اپنے کشتی والوں کو کہا کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو ہمارے کشتی والے سیر کے لیے لے جا رہے ہیں, اور ان کو لے جا کر دریا میں ڈبو دو. کشتی والوں نے بٹھایا, خود کشتی والا پھیلا کر کشتی ڈبو دی, خود تیر کر آگے ان کو ڈبو دی. اب اتنے بادشاہ کی اہلیہ سے ملاقات ہوئی, بادشاہ کی اہلیہ نے کہا کہ آج میں سے بڑی کوتاہی ہو گئی کہ حضرت صاحب سوئے ہوئے تھے ہمارے مسحری پر, تو میں آ کر میں بھی اس پر لیٹ گئی, پھر جب مجھے پتہ چلا کہ وہ ہے تو میں جلدی چھٹ گئی, لیکن پتہ نہیں ان کی نیند خراب میرے وجہ سے ہوئی, کوتاہی مجھ سے ہوئی, اس کو تکلیف ہو گئی. وہ بادشاہ نے کہا بس یہ تو میں نے بہت بڑی کوتاہی کر دی, نہ قتل کر دیا. خیر دوسرے دن اس کا کیا, اس نے ایک تلوار منگی لی بادشاہ نے اور ایک اشرفیوں کو توڑا لیا اور نجیب الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور ان سے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے خلیفہ جو تھے مجھ سے قتل ہو گئے, اور اب میں تلوار لے کر آیا ہوں کہ آپ میری گردن مارتے ہیں تو میری گردن حاضر ہے, اور اگر آپ کہتے ہیں میں اس کا خون بہا ڈا کروں تو یہ اشرفیوں کا میں تھوڑا بڑا بولا ہے. وہ ان بس سارے جلال کی کیسی تعریف نے کہا کہ تلوار تیری گردن میں اشرفیاں, یہ تیرے ساتھ اسے قتل ہوا ہے کہ میں تو یہ سارے وزراء سارے لوگ اور بغداد کے رہے بغ جو کہا تم کے ایک اشار خلیفہ تھے وہ اٹھے اور نمو پر آٹ رکھ دیا, بغداد پورا کہنا نہیں دیا اور بغ پر بند کر دیا. بس اللہ کی شان تعطاریوں نے حملہ آیا تو جہاد کی نیت ہے, نجیب الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ بھی لڑے شہید ہوئے, بادشاہ کی حکومت کا بھی خاتمہ ہوا, سارا آدھا بغداد تباہ ہوا. تو شہر خلیفہ تھا اس نے جو اگلا جملہ پورا ہونے میں جو آدھا بچ گیا, کیا یہ تو اللہ کے تھلے والا بندہ تھا, ایسے لوگوں پر تباہ کے چلا کر جڑ جاتا بچے کو بچے جڑ جاتے, اور اتنا کچھ تو خون ہوتا ہے کہ اس کے پر اور اس کو کچھ سنبھال نہیں سکتا. سبحان اللہ. یہ واقعہ کیسے سنا دیا تھا جی؟ سنا کر بھی جب تھا اللہ کے اللہ کے تعلق والے بندے جو ہوتے ہیں تو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب بھی جوش میں آتا ہے کہ من آزاد علی ولی فقط اعظم کے حضور حاض، جو میرے کسی ولی کو تکلیف ہو جائے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو ہمارے مولانا صاحب کے ایک آدمی تکلی تھی، تو آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نوجوان بیٹا اس کو قتل کر دیا، پھر جو ہے تو اس پر اس کو آگاہی ہوئی، ان کی وفات ہوئی ہوئی تھی، پھر قبر پر آ کر تو بتایا ہوا، قبر پر آ کر تو بتایا بھی ہوا، سر بارہ بکر گروپ سے کہا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق عطا فرمایا اس بات کی کہ ہر ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ تربی اچھے دورانی ایسے گزرے، اس سے اصلاح نفس میں سلسلے کو تین درجے میں تقسیم کیا، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ. پہلے درجے کی کتابیں، پہلے درجے کا مال، پہلے درجے کا زکات، یہ بیت ہونے والوں کو جلدی پورے کرنے چاہیے. پہلے درجے کو زیادہ سے زیادہ 6 مہینے میں پورا کرنا چاہیے. تاکہ دوسرا شروع ہو، دوسرے درجے کو زیادہ سے زیادہ 1 سال میں پورا کرنا چاہیے، اور تیسرا درجہ جو ہے وہ عرصہ دراز تک چلتا ہے، وہ تکمیلی چیز ہے، عرصہ دراز تک چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. آدمی کوشش کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، اپنی عمر پابندی لگاتا ہے، مشقت کرتا ہے، تبھی کچھ حاصل ہوتا ہے، ورنہ وقت آدمی کے گزر جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. اور سلاسل سے دو باتیں، خلافت سلاسل کا مقصود نہیں ہے، ٹھیک ہے، خلافت سلاسل کا مقصود نہیں ہے. سلاسل کے مقصود دو باتیں ہیں، ایک تکمیل اور ایک نسبت. تکمیل کو کہتے ہیں کہ آدمی کی تربیت مکمل ہوئی، اب اس کو مشاعر نے بتا دیا کہ اب آپ کو نفس کی برائیاں، نفس کی کباہتیں، نفس کی شرارتیں، نفس کے اس کی ابھرتی ہیں، اس کے آپ کو سمجھ آؤ گے، اور اب عمل ان کے خلاف کرنا اور ان کے مطابق استعمال نہ ہونا، اس کے لیے آپ کو مشق ہوگی، مہارت دلا دی آپ کو. اب عمل کرنا آپ کے ذمہ ہے کہ وہ موقع آپ دیکھا کریں کہ نفس تو مجھ سے کام نہیں کرا رہا ہے، شیطان تو مجھ سے کام نہیں کرا رہا ہے، تو اس کے تحت استعمال میں سب نے آپ کو بچائیں. یہ تکمیل ہو. نسبت کو کہتے ہیں کہ کسی وقت اللہ تعالیٰ خاص تعالیٰ کس سے بنا لیتے ہیں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر کے، اولیاء اللہ میں شامل کر کے، ایک کے ساتھ اللہ تبارک اللہ تعالیٰ خاص ہو جاتا ہے. یہ نسبت ہے. ڈاکٹر صاحب، مقصود تو سبوں کے سراسر سے تکمیل ہے اور نسبت ہے، خلافت مقصود نہیں ہے. یہ تو انتظامی چیز ہے. اگر آدمی کی تکمیل ہو گئی تو اس کا گویا کورس ورک اس کا مکمل ہو گیا، اور نسبت ہو گئی تو اللہ کے ہاں قبول ہو گیا. وہ تو کسی کو کس کو جس وقت اللہ قبول فرمائے وہ کسی کے بس میں ہے نہیں، کسی کو قبول فرمایا تو کوئی روک نہیں سکتا، قبول نہ فرمایا تو کوئی روک سے قبول نہیں کرا سکتا. پٹھان کا لطیفہ ہے نا قبول کا، اور وہ کسی نے کہا کہ آپ فلاں بزرگ ہیں، بڑے کامل ہیں، ان سے بیعت ہو جاؤ تو پھر بڑا فائدہ ہوگا، لیکن بیعت کرتے وہ نہیں ہیں، بڑے زور سے، بڑی کوشش سے وہ کرتے ہیں، اور بڑے آدمی کو درخواست کرنی پڑتی ہے. تو اس نے کہا اچھا جی، وہ چلا گیا، اس کو لفظ پوچھ گیا، مجھے بیعت کرو، ایک لفظ پوچھ گیا، اس سے جا کر کہا مجھے خلیفہ کرو. میں نے کہا اللہ کہ بندہ آدمی بیعت ہوتا ہے، کچھ عرصہ کر رہا ہے، کام کرتا ہے، پھر جب آدمی کا تربیت مکمل ہوتی ہے اس کے بعد خلیفہ کرتے ہیں اس کو، اس نے کہا مجھے خلیفہ کر دیا، بس گلے پڑ گیا، پیچھے پڑ گیا. اب سیدھا سارا پٹھان آدمی کا خنجر بھی ساتھ لے کر گیا ہوا تھا، اس نے کہا خوشی خلیفہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے، مجھے بتاؤ. میں نے ابھی تجربہ ختم کرتا ہوں کہ یا اللہ، جان چھڑانے کے لیے تو اس کو یہ بات کہہ دیں کہ خلیفہ کر دیا تو میں تو جائز خام خائے گناہ گار ہو گل کر کے اپنے آپ کو بھی نقصان ہوگا، اسے کہا تو میں خلیفہ کر دیا، بس یہ کہنا تھا کہ آدمی کا حال بدل گیا اور آدمی رونا دونا شروع کیا, اس کا باطن کا حال اس جملے کا کہنا تھا بدل گیا. سبحان اللہ. تو اللہ پاک روحانی دولت دیتا ہے, عطا فرماتا ہے, لیکن اکثر ہی اس طرح ہوتا ہے کہ بغیر واسطے وسیلے کے نہیں دیتا. یہ بزرگوں نے لکھا ہوا ہے کہ بعض ان لوگوں کو بغیر مشاہد کے کچھ حاصل ہوا ہے تو بھی کسی وقت کسی بزرگ کی توجہ ہوئی ہے, جس کا اس کو پتہ نہیں چلا, غیر ارادی ان سے ہو گئی ہے, آمنا سامنا ہوتے ہوئے گزرتے ہوئے اور سے اس کا کام ہوا ہوا ہوتا ہے, کسی اللہ والے کی توجہ ہوئی ہوگی. کیونکہ قلب جو ہے وہ قلب کا رنگ بغیر رنگین قلب کے نہیں ہوتا ہے. جس قلب پر رنگ چڑا ہوا ہوا جب تک اس کے ساتھ میں نہ آئے تو اس کا قلب رنگین نہیں ہوتا ہے. یہ ایک تسلسل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے چلا ہے, صحابہ اکرام سے ہوتا ہوا, مشائخ عظام سے ہوتا ہوا چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. تو فیض بات نہیں ہے جس طرح کہ قلب کا حال بدلتا ہے. اس لیے تصوف کے سلاسل میں اس بات کو ہونا ضروری ہوتا ہے کہ جو آدمی بیعت کر رہا ہو اس کو کسی زندہ شیخ سے اجازت ہوئی ہوئی اور اس کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل ہو. ہاں, جس کا بھی تسلسل ہے کہ ہر ایک جو شاگرد پڑھتا ہے نا استاد کو کہتا ہے کہ یہ حدیث مجھ تک اتنے واسطوں سے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہوئی ہے, مسلسل ہے. تصوف کے سلاسل کے جو ہے جی مسلسل ہے, یہ بات نہیں فیض ہے, مسلسل ہے جو کہ وہ کرائے ہوئے. تو بات تربیت کے مشکل مجاہدات کو کوشش کے اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو باطنی تربیت نصیب فرماتا ہے تو اس کی اپنی جن زندگی جنت کا نمونہ بنتی ہے, اوروں کے لیے رحمت ہوتا ہے. آپ کوئی بات پوچھتے ہیں آپ تو پوچھیں تو ذکر کرتے ہیں. اس کی نسبت کا فیض ہوتا ہے اس کے ساتھ بیٹھنے والوں کو, اس کے ساتھ آنے والوں کو, اس سے فائدہ فیض ہوتا ہے. اس سے ایک طرف توجہ دے کسی سے بچنے کے لیے تو تھوڑے دن بعد پتا چلتا کہ شیطان دوسری طرف سے محنت کر رہا ہے, دوسری طرف سے توجہ دے تو پھر پتا چلتا کہ کسی اور طرف سے محنت کر رہا ہے. تو ایک چیز پر توجہ دینی ہوتی ہے ایک عرصے تک تاکہ اس کی مشق آدمی کو حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے, اس لیے آپ پرواہ نہ کرے گا شیطان اسی طرح سے کوشش کر رہا ہے, تیسری طرف سے کوشش کر رہا ہے. آپ ایک بات پر توجہ دے رہے ہیں, کو توجہ دیتے دیتے اس سے مکمل مہارت حاصل کریں, پھر جب وہ ہو جائے پھر دوسری کو شروع کریں. جیسے حضرت کا تھوڑا سا مادہ میں نے بتایا, حضرت کا مادہ ہے جن لوگوں سے حضرت اور ان کی تعریف کریں, جن لوگوں سے حضرت اور ان سے دعائیں کریں, جن لوگوں کے لیے جن لوگوں سے حضرت اور ان کی چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوں. ٹھیک ہے نا, پھر کچھ عرصہ مشق کریں گے تو حضرت ان سے ٹوٹ جائے, پھر نب کہے گا کوئی فائدہ نہیں, جو میں چاہتا ہوں کرتا ہی نہیں, میرا یورٹ کرتا ہے, ایسے کبر کا, خانگی, ریا کا, ساری چیزوں کا, ایک ایک کا معالجہ جو ہے اس کو لے کر ایک عرصے تک اس کی مشق کرتے ہیں آدمی, یہاں تک کہ اس کے بارے میں آدمی کو دھیان حاصل ہو جاتا ہے. پھر جب عمل کا وقت آتا ہے تو آدمی اس حضرت کے ساتھ قبر کے ساتھ استعمال نہیں ہو رہا ہوتا, اس کو آگاہی ہو جاتی. ٹھیک ہے, اسے کو آدمی کو قابو کرنا چاہیے تھا. سب سے زیادہ نرمی کی اور سب سے زیادہ خوش اخلاقی کی تو گھر پر ضرورت ہے. باہر ہم بڑے اخلاق والے بنے ہوئے ہوتے ہیں, بڑے عاجز بنے ہوئے ہوتے ہیں, گھر پر جاتے ہیں ساری کسر نکال لیتے ہیں. تو سب سے زیادہ خوش اخلاقی کی اور سب نرمی کی تو گھر پر ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا, اب وہ آدمی سمجھتا ہے شاید گھر والی تو ہماری بس یہ ہے, اب نوکر ہے اور یہ تو بس غلام ہے, اس کو تو سارا غصہ جتنا دن کو وہ باہر چڑھے اسی پر اتاریں گے. یہ بات ٹھیک نہیں. اب گھر والوں نے مہمانوں کے لیے کھانا پکایا, دوسرے مہمانوں کے لیے کھانا پکایا, کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی, اب آدمی تو غصے کر رہا ہے, اس کو پریشان ہے, ایک تو اس دن کو تھکاوٹ ہوئی 6 بجے تو اس کو اور اس کی ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے اور اس کو پریشان کر رہا ہے. مہمانوں سے معذرت کرتے ہیں کہ انسان نے غلطی ہو گئی, اسی لیے وہ گھر والی پر غصہ کرتا ہے تو کبر کی علامت ہے, اور مہمانوں سے معذرت کرے گا اسے نفس اڑے گا, نفس پر بو جائے گا, کبر ٹوٹے گا, اس سے ایسے کبر ٹوٹے گا, یہاں غصہ کرے گا اسے کبر بڑھے گا. تو یہ یعنی اعمال کی وہ ہیں گر ہیں, بزرگوں کے بتائے ہوئے لکھے ہوئے کتابوں میں گر ہیں, اعمال کے اصول ہیں, گر ہیں, اس پر چلنا ہوتا ہے. کبھی یہ لالچی آ رہا ہے آدمی کہتے ہر ایک آدمی میرے فائدے کو کوئی کام کرے, ہر ایک کوئی نہ کوئی فائدہ مجھے ملے, اسے ملتا ہے سوچتا ہے مجھے کیا فائدہ ہوگا, تو اب اس بات کی آگاہی ہو جائے تو آدمی نفس پر جبر کرتے ہوئے اپنے جو ہے تو اپنی خدمتیں, اپنے کام, اپنی ذمہ داریاں, اپنے بوجھ لوگوں پر نہ ڈالے, تو ایک عرصہ جب اس کی مشق کرے گا تو نفس کے ساتھ کھا لے گا. پھر آدمی کو اندازہ ہوگا, اس دن مجھے کل امریکہ سے ٹیلی فون آیا کہ فلاں مفتی صاحب کے بہن کا کس کا آپریشن ہونا ہے اسلام آباد میں, تو ڈاکٹر صاحب کا واقعہ پر سفارش کرنی تھی. میں نے کہا مفتی صاحب نے مجھے ٹیلی فون تو کیا تھا لیکن دعا کا کہا تھا, سفارش کرنے کا نہیں کہا تھا. میں نے مفتی صاحب کہہ رہے تھے جی کہ سفارش کے لیے کسی کو مجبور کرنا یہ جو ہے تو جبر میں آتا ہے, تو یہ شرم, یہ ناجائز ہے. میں نے کہا یہ ہمیں تو کوئی جبر محسوس نہیں کر, میں تو نہیں کر رہا تھا, اگر مجھ سے کہتے تو ہمارے لیے صاف کہنے کا کہہ رہے تھے. نے کہا نہیں یہ جبر میں آتا ہے, میں جبر میں نے کسی پر کرنا نہیں چاہا, میں اس کو مجبور کروں خام خواہ ٹیلی فون پہلے پتہ نہیں کرتا ہے, نہیں کرتا اس کا کیا مجبوری ہو, کیا مجبوری مسئلہ کہتے کیا پہلے علم ہے اور اللہ کے خوف پر آدمی ہے تو اس نے اتنی تکلیف نہیں دیا. جن لوگوں سے گھر میں سختی ہوتی ہے روزی تنگ ہو جاتی ہے, روزی تنگ ہو جاتی ہے گھر میں سختی ہو رہی ہے, تو بہت ساری سوتے نہیں. کیسے صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ایک پیر صاحب کا لطیفہ ہے نا, اس سے ایک عورت گئی, اس کی ساس کے ساتھ بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں, تو پیر صاحب نے اس کو کنکر دم کر کے دی کہ اس کو دانتوں کے نیچے رکھو گے اور جب تمہیں ساس برا بھلا کہنا شروع کرے گالی دینے شروع کیا تم کنکر کو دباؤ, گالیوں پر زور دے تو میں اس کے اندر پڑتا ہوں, بس تھوڑی دیر کے بعد لڑائی ختم ہو جائے گی. تو واقعی اس نے کیا, لڑائی ختم ہو, بڑے اس کو شکر گزاری ہوئی, کتنا زبردست دم کر کے دیا تھا کنکر, اس کا کتنا اثر ہوا. میاں صاحب بتائے تھے, چھوٹا میاں صاحب, کہ وہ کیا دم کا کیا اثر ہوا تھا جی میاں صاحب, یہ کیا کہتے ہیں نا, آپ کو تو فائدہ ہوا نا, اس عورت کو جو لڑائی بند ہو گئی کنکری دم کرنے سے, تو کس وجہ سے ہوئی دوبارہ, تو جو دباتی رہی منہ کھول نہیں سکتی, باتیں کر گالیوں کا جواب دینے کے لیے کھول نہیں سکتی تھی, کنکری کو دباتی رہی تو گالیوں کا جواب دینے کے لیے منہ نہیں کھول سکی ہے, تو ایک طرف سے برا بلا کہا جا رہا اور دوسری طرف سے خاموشی ہوتے, مزہ ہی نہیں آتا آدمی کو, کیونکہ اس کو مزہ آتا ہے کہ میں گالی دوں آگے سے دو اصل میں چار دوں. ہم جب چھوٹے بچے ہوتے تھے نا تو اس زمانے میں جدید رائے ابلاغ کی چیز نہیں ہوتی تھی, ڈبے مبے تو گاؤں میں زندہ گرانے ہوتے تھے عورتوں کی لڑائی. تو جب اس طرح تھا کہ ہم کھیل رہے ہوتے تھے عورتوں کی لڑائی شروع ہو گئی, سب سب مار کر جاؤ فلانی کی لڑائی ہو رہی ہے, وہ جا کر ہم تماشے کرتے ہیں لڑائی کی. وہ ایک گل یہ دیکھتی کہ وہ دیکھتے ہی برتب ہو رہی ہوتی ہے کہ لوگوں سے ہی مرتب ہو رہی ہے. تو اگلے کے نفس کو مزہ نہیں آتا جب جواب نہ ہو رہا, لڑائی نہ ہو رہی, بس مطلب شکست کھا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے, اور ایک کافر آیا اور اس سے وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر. وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش کھڑے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے. اب تھوڑی دیر کے بعد وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک جواب دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے. بڑی رسی کیا, وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے, اور جب میں نے جواب دیا تھا ناراضگی وہاں سے تشریف لے گئے کہ کیا بات تھی. تو آپ نے فرمایا جب تو جواب نہیں دے رہا تھا تو تیری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا, تو اس وجہ سے مجھے اس منظر سے میں مسکرا رہا تھا. جب تم نے جواب دیا فرشتہ چلا گیا, فرشتہ چلا گیا ہم چلے گئے. عورتوں میں تربیت کی بات کی بہت ضرورت ہوتی ہے. ایک عورتوں کو تو خیال ہوتا ہے کہ ہم سے ہماری تربیت ہے, یہ ہم سے سیکھا کریں, ان کو کیا آتا ہے, چاہیے کہ ہم سے سیکھا کریں. یہ ایک علاقے کا واقعہ ہے, ایک لڑکے کی شادی ہوئی ایک اسکول کے ٹیچر کے ساتھ. لڑکا انجینئر تھا, تو کہیں اسکول میں گیا ہے گھر والی کو کوئی ضروری پیغام دینا تھا, تو باقی ماسٹر صاحبان صاحبانیاں جو تھی نا ان نے اس کو دیکھا ہے. تو اس کی ریزو کہتے ہیں داٹھی ٹکے خود خامن اللہ گوٹوں دے پکے پیروں سے رکھتا وہ رسیدتا تھا معمولی سے, تو اس ٹکے خود خامن دے اور بے اللہ گوٹوں دے. اس کو ایسا متنفع کر دیا خامن سے کہ 3 سال مقدمے چلتے رہے, اور نچاچی ان عاقبت ناندیشوں کی اس بات سے نچاچی پیدا ہوئی. ایسا شر فساد ہے شیطان نے عورتوں کو سکھایا تھا. شاید یہ مقدمہ چلا چلا لڑکی کا بیٹا ہی پیدا ہوئے ہوئے کسی اور جج کے پاس لگ گیا مقدمہ, تو فوراً جب نے فائل مائل سارا وکیلوں کے بلایا تو سنے نا, تو اس ایک آدمی کو دا جی نے ماتا جائے دھن نرا والا دفتر سنا عدالت کی کمرے سے دفتر مل جاؤ. تو اس کو لے کر آیا تو اس نے جج کے علاوہ اسے وہ بس اسے سادہ پشتے میں اس کو بات اس نے کہا کہ شکل تک ہو رہا ظاہر اچھے بجے ساتھ سے مارکیٹ میں نہیں پاتے تاکہ ہم تو پرکھ دیو جنہیں گزا کے گی ہو سال بکی کی سر تاکہ در کس طرح کچھ اگر تم ہے بیٹا تمہارا پیدا ہوا ہے تمہاری اب کیا مارکیٹ ویلی ہو رہی ہے اس کو چھوڑ کر جاتی ہو تم کون پوچھے گا. وہ اسی بات سے تو سمجھ میں آ گئی تو نہ چاہتی تو ختم ہوئی مقدمہ واپس کر کے انہوں نے صلح صفائی کی. تو عورتیں کہتے ہیں ہم سے سیکھے لوگ وہ کیا بتائے. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

میں تو اس لیے 10 بار پڑھ لوں گا نام سے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا ارحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام ما الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعلنا منهم واخذ من خذ الذين محمد صلى الله عليه وسلم جعلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا مما تجعله مسهلا لا شيء يعلم على طول من تسرد كبير ابنك ما اصلا يعلم انك على قدر ان فرما من كي بريشاني ودور ما مشكلات واسان فرما يا يوم التفران في سنة جريبنا تسمى مرغم ہے يا الله ان كي مانو كي فاز فرمان كورتون كي بچوں كي بانوں کے بڑوں کی فاض فرما یا اللہ ان کے مادہ کی فاض فرما یا اللہ اللہ کی سکون بے دفاع کی دفاع کو تہاد اپنا مان کلا کر یا اللہ علیہ السلام علیہ کو عام فرما پر طلب کو عام فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو عام فرما بدری کو محبت کو عام فرما یا اللہ جو لوگ دن جی میں نے کوشش کر رہے ہیں وہ ترسیب تعلیم کی رسوس کر رہے ہوں ترسیب تدریس کی رسوس کر رہے ہوں دعو تبلیغ کی رسوس کر رہے ہوں بیرو تلقین کی رسوس کر رہے ہوں قانون عین کی رسوس کر رہے ہوں قتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں یا اللہ سب خلاص اسی فرما سب کو یا اللہ سب قبولیت نصیب فرما سب کے لیے وسائل کے غیر سے بندوبست فرما سب کی کوششوں کو یا اللہ برابر فرما یا اللہ ہمارے سطح والے مجلس میں آنے والے عامت المسلمین سب کے مال جان دار کاروبار ملازم کی برکت ڈال یا اللہ کوئی تنگا سا تمہیں کسی کو دور مارے پریشان آ رہا ہو پریشانی کو دور مشکل میں گرا ہوا گرا ہوا آپ یہ فرما دے یا اللہ جو ساتھی بے روزگار ہوں گے روزگار سی فرما دے بیمار ہو گرم بیماری ہو یا اللہ ہے تو شوار سی فرما دیں گے امتحان دیے ہوئے ہیں دینے والے ہیں یا اللہ خاص طور پر فرمان جان میں کامیاب فرما سب کے لیے مرادوں کو یاد نہیں بچوں کا پہچاننا ہے سب کے لیے مرادوں کو پورا فرما صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین رحمۃ اللہ